Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Glem alt om handelskrigsretorik. Det er konjunkturcyklerne, der retter, sætter retningen for de globale finansmarkeder, som det ser ud lige nu. Vi skal høre, hvad vej at vinden blæser på den front. Vi har besøg af Svend Jørgen Jensen fra fondsmæglerselskabet Demeter. Godmorgen og velkommen til, Svend Jørgen. Godmorgen. Stifter og chefanalytiker der. Ganske kort, Svend Jørgen, går det op eller går det ned lige pt? Det går lige ud. Det går lige ud, okay. Vi vender tilbage med en uddybende forklaring på den udtalelse lidt senere. Godmorgen og velkommen også til dig, Lars Persson. Jo, tak. Går det op eller går det ned på aktiemarkederne så lige i dag her til morgen? Jamen i dag går det op, og det var egentlig på trods af, at USA satte sig noget så kraftigt med hele 2%. Der var igen masse tweet og retorik, og jeg ved ikke, om det var det, der satte sig i markedet. Døden skal jo have en årsag, så det var egentlig en af påstandene, men her til morgen er tavlen åbenbart visket ren, og Asien var sådan nogenlunde, og ja, det er Europa faktisk også. Og hvis man egentlig skal kigge henad, hvor der er mest sving i bolddejen, så er det vel egentlig nede i Deutsche Bank, hvor man har sparket administrerende direktør ud, fordi at han blev uenig med formanden om, hvordan besparelserne skulle køre, eller han synes ikke, de kørte hurtigt nok. Og så har man sat en ny fyr ind, der har været der siden han var teenager, og nu er han, var han midt i 40'erne, så det var egentlig... Det varmer mit hjerte at høre, at sådan en mand, der har startet i finansbranchen, han kan arbejde sig hele vejen op, Lars Persson. Ja, så skønt. Der går jo sådan set også historier om i den forbindelse, at det så måske går hen og bliver sådan lidt mere fokus på detailbank, og lidt mindre fokus på investmentbanking i Deutsche Bank. Altså måske bliver det en helt anden bank, vi kommer til at se fremadrettet. Jamen var det ikke egentlig det, der var casen? Det var, at man skulle skille nogle af de der trading-ting ud i nogle andre afdelinger, eller måske skibe dem ud og børsnotere dem, eller sælge dem til nogle andre. Det tror jeg egentlig var. Problemet er jo bare nogle gange at få det til at gå hurtigt nok. Det var også det, vi ser lidt i Eriksen om den her turnaround. Altså, det skal nærmest gå så hurtigt, så... Ja, vi får ikke de sidste mand med, eller kopirummet derude, så... Og hurtigt nok var det altså ikke i Deutsche Bank, John Tryon. Han har altså både 3 år, han blev sat på posten i 2015, netop for at rydde op, og det har han jo så altså ikke gjort tilfredsstillende. I hvert fald, så bliver han kylet ud med badevandet i denne omgang, og en ny gut kommer på posten, en mand, som jo altså kommer internt fra. Interessant at se, hvad der kommer til at ske i Deutsche Bank. Lars Persson, hvor handler den lige? Ja, men det var lige op med over 3% faktisk, den ligger, men den ligger stadigvæk sådan forholdsvis lavt. Den ligger nede i 11,7, og vi har jo set den både op i 14 og 16, så ja, det, der er stadigvæk et godt stykke op til den her turnaroundet, kan man sige, i forhold til måske Commerzbank, der har haft lidt mere medvind, men ja, altså det er også en helt anden type bank. Ja, det er rigtigt. Men den har haft det lidt svært, og der dukker også, egentlig er jo ikke særlig længe siden, der også er dukket nogle nye historier op om dem, så det er nok, jeg ved ikke, om man skal drøne ind og købe den, bare fordi der kommer en ny mand på posten. Han kan jo nok ikke skære hurtigere med kniven, i hvert fald i første omgang, han skal jo lige have den overtaget, og så skal der vel svinges lidt rundt omkring. Så... Nå, så kan vi da i det mindste lære det, Lars Persson, for det var vel egentlig det, som folk gjorde, da John Cryon kom på posten. Altså, de gik ind og købte den her aktie op, fordi de tænkte, okay, nu bliver der ryddet op, nu kommer der styr på sagerne, der kommer en ny mand på broen, han skal nok klare sig igennem og sørge for, at banken den kommer op til fortidens tænder igen. Måske har vi lært så den her gang, at man skal sådan lige klappe hesten og se, at han skal også have leveret nogle resultater, før man hopper ind i sådan en aktie. Ja, det kan godt være, at vi har lært lidt. Vi har haft nogle gange det der med at have dårlig hukommelse, også investorer, så jeg er ikke sådan helt... lad os nu se, hvad vi finder på, os investorer. Vi har det jo nogle gange med at tænke kortsigtet, selvom vi siger, at vi er langsigtet, ikke? Men det ved Svend Jørgen er jo alt om med de der langsigtede modeller, han sidder og arbejder med, at det er vi måske ikke... så gode til at forstå. God pointe, Lars Persson, som du belærte mig om nede ved morgenbordet forleden morgen, så er der ikke nogen, der er langsigtet i virkeligheden. Der er ikke nogen langsigtede investorer derude. De alle sammen påstår, at de er langsigtede, men når det så falder om ørerne på dem, så hopper de hurtigt ud igen. Ja. Hvad er du selv? Er du egentlig langsigtet investor, hvis du skal sådan beskrive dig selv? Nej, jeg vil sådan kvartals eller halvårs... Ja, det kunne man godt være. Eller halvårs langsigtet. Nej, men det er jo de her bølger. Altså, nu så vi jo sådan en som DSV, der kørte rigtig flot hele sidste år, og nu står den lidt stille. Og så er det jo egentlig et spørgsmål, om man skulle smide den ud. Nu har jeg den ikke i den her portefølje i Millionærklubben, men altså hjemme i min aktieskuffe, skulle man så smide den ud? Eller skal man nogle gange have tålmodighed til, at så kommer den måske om nogle måneder? Det er jo fordi, når sådan nogen som Lars Svendsen og Jørgen Jensen her, Svend Jørgen Jensen, ser på nøgletallene, så bliver de jo helt forskrækket over at se et PE-tal på de her 25, og så kan det jo godt være, at Svend Jørgen kigger jo mest på teknisk analyse, så nu lærer jeg nok noget i munden, men dem, der så ser på fundamentalerne, de bliver sådan lidt forskrækket og tænker, så vil jeg ikke købe så mange af dem lige i øjeblikket, men så går de rundt og kigger på nogle andre aktier, ikke? Og så får man måske ikke den her stigning, som man har set hele 17 igennem. Så. Jamen, lad os lige vende den ganske hurtigt med dig, Svend Jørgen. De her PE-tal, er du sådan en type af investor, der taler om, at noget kan blive for dyrt, eller noget i det hele taget kan være billigt inden for aktieverdenen? Ja, det er du. Jeg kombinerer tingene. Det er altid sagt, man skal kombinere det fundamentale og det tekniske, og sammen med de cykler, der er i markedet. Og hvis man gør det, så får man det bedste resultat. Men jeg kan godt knytte en enkelt kommentar til den der med DSV. Mm. Man skal hele tiden være opmærksom på, at transportaktier, de leder normalt, fordi det første sted, man kan se, hvis der ikke transporteres gods, så er det jo et problem. Og det skal man hele tiden være opmærksom på. Okay, så det vil man kunne se direkte i DSV's regnskab? Ja, det er sådan, det første sted, man kan, men de amerikanske transportaktier, de er stadigvæk i optrend. Okay. Ja, så være så nervøse alligevel. Du kigger stadig på, altså det var jo meget i gamle dage, man kiggede på transportindekset, så det lurer du stadig på, ja, når du lige skal have en vinkel på markedet. Ja. Okay, fair nok. Ellers så er det en uge, der også godt kan bringe bølgeskuld på tech-aktierne. I hvert fald så skal Mark Zuckerberg træde op for kongressen i USA. Han har vist noget, han skal forklare den gode Zuckerberg, efter han har ladt 87 millioners brugers Facebook-konti, altså bare komme ud i verden til de her, det her analyseselskab, som jeg altså tilsyneladende har misbrugt brugernes data lidt for voldsomt i forbindelse med præsidentkampagnen. Lars Persson, tech-aktier, er der overhovedet noget, du sådan følger og holder øje med? Ja, jeg har jo lyttet meget til Mogens og alle hans helt fantastiske historier om Nvidia og Micron Technology og hvem der nu ellers har været, men altså, det er jo ikke nogen, jeg har skrabet sammen til min portefølje. Jeg har lidt mere kigget på Norden og Danmark som hjemsted. Også bare for, at vi diversificerede os lidt. Altså, at Mogens kiggede på noget, og så kiggede jeg på noget andet. Så kunne folk selv vælge for investeringstræet. Så, men altså, kigger man nu på specielt Facebook, så har den jo fået en ordentlig en over hatten. Og den har jo brugt den her optrend, den lå i. Så der skal jo nok nogle nye ting til, for at man få tillid til det, og også det her med, at brugerne forlader det, jamen det er jo noget af det værste for dem, fordi jamen, hvor skal de så tjene pengene henne, ikke? Og nu vil de så skrue også ned for det her med datadeling og alle de her ting og sager, som det var jo egentlig det, de skulle leve af, men ja, nogle gange bliver man også misbrugt. Man har blå øjne, når man går ind i markedet og tror, at alle er gode forretningspartnere, og så lige pludselig så er der nogen, der misbruger det, man kan levere til dem. Ikke? Og det er jo egentlig vel det, vi ser i øjeblikket. Så de har vel en kæmpe arbejdsopgave derovre i Facebook at finde ud af, jamen, hvem er de gode, og hvem er de onde drenge ude i det her marked, og hvem vil vi lege med, og hvordan skal vi distribuere vores data i fremtiden? Mm. Og på Facebook, så streamer vi jo selvfølgelig live som altid derinde på Millionærklubbens Facebook-side. Der kan du altså følge med i, hvad der sker her i studiet. Du kan også blande der i debatten. Du er velkommen til at skrive på vores mail, der som altid er åben. Adressen er mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Der ligger en helt klar strategi bag den måde, han ser verden på, og den måde, han investerer i finansmarkederne på, og anskuer dem. Svend Jørgen Jensen, stifter af Finanshuset, eller fondsmælerselskabet Demetra hedder det. Du er også chefanalytiker derovre. Lad os lige høre, hvad det er for en strategi. Bare sådan de overordnede linjer, Svend Jørgen. Jeg ved godt, du har været med mange gange og fortalt os om det, men der kan jo være nye lytter, der ikke kender dig. Ja, altså det er sådan, jeg synes, det er vigtigt at kigge på konjunkturerne, fordi konjunkturerne bestemmer jo meget. Og så har jeg jo min kæphest, som jeg har brugt mange år på at studere. Det der med leading, coincident og lagging indicators. Mm-hmm. Det er jo konjunkturbarometerne. Og hvis vi prøver, først så er det sådan, at leading indicators består af 10 økonomiske tidsserier, som man lægger sammen i en tidsserie. Jeg kan det sagt efterhånden uden ad. Og det lægger man sammen i en tidsserie. Den analyserer man så på. Og hvis man kigger på trenden, så er trenden op. Og det er sådan set vigtigt at forstå det i første omgang. Det næste, man skal forstå, det er, at man måler tilvæksten til trenden. Og jeg gør det altid på kvartalsbasis. Og grunden til, at jeg gør det på kvartalsbasis, det er fordi, at der er faktisk ingen falske signaler. Det vil sige, at hvis du får et recessionssignal, så fra leading indicator, så går det måske 3/4 år, så kommer recessionen. Så derfor er det sådan vigtigt at være opmærksom på leading indicators. Der er bare én ting, som man skal være opmærksom på. At leading indicators indeholder det, jeg kalder en række pengepolitiske tal. Og det gør, at jeg stoler ikke for meget på tallene i øjeblikket, og så har jeg trukket de der pengepolitiske tal ud for at se, hvordan ligger leading indicator så uden dem. Mm-hmm. Og der ligger den faktisk noget mere svækket end de offentliggjorte tal. Så derfor er det vigtigt, at man prøver at være opmærksom på, hvad markederne er, hvad der bliver beregnet af tal. Fordi man tog jo M2, som var med, den tog man jo ud, fordi den påvirker jo tallene alt for meget, dem begyndte. Altså M2, som er pengemængden. Det er pengemængden, mm-hmm. Ja. Og den tog man ud, fordi den påvirker tallene alt for kraftigt. Og det skrev jo også til Konfrontsport, nu må de sige, at de tager ud. Okay. Bare lige for at samle op, Svend Jørgen. Du taler altså om tidsserie. Jeg kalder det sådan grupper af nøgletal, som ligger inde under det, som man altså kalder leading indicators, coincident indicators, og så lagging indicators. Ja, og coincident, det er BNP-indikatorerne. Mm. Der er fire tidsserier, som man lægger sammen. Beskæftigelsen ligger deri. Og hvis man måler beskæftigelsen, så er trenden op, men tilvæksten er gået i stå. Mm. Og det er sådan set vigtigt, at man er opmærksom på den tilvækst. Og det samme med lagging indicators, der plejer jeg at sige, det er renteparametrene. Her ligger nogle rentetal i, og der ligger nogle efterspørgsel efter kapital. Og det er sådan alt det der summeret op, så giver det, og den måde jeg kalder det Metra Business Cycle model. Jeg brugte faktisk 5 år på at udvikle den. Og det, der lærer man meget. Lad os se, om du kan lære os noget af det i løbet af de næste tre kvarter, som vi har tilbage af udsendelsen her, Svend Jørgen. Vi har altså at gøre med en måde at se på verden på, altså på konjunkturcyklerne, som du altså bruger i Demetra, og som du også har udviklet din egen model ud fra. Svend Jørgen, fra konjunkturcyklerne og så direkte over til aktiemarkedet. Hvad er sammenhængen lige der? Fordi det behøver ikke nødvendigvis at køre lige i samme takt. Nej. Altså, man skal selvfølgelig, det man skal være at sige, det er, at hvis man kigger på konjunkturerne, så kan man sige, at tilvæksten er gået i stå. Så kan man sige, at det næste, du så skal kigge efter, det er at få den fase, hvor leading indicators giver dig et forecast på en recession. Og så kan du, når man så har gjort det, og der er fire faser, og det, den her fase 3 i mit billede, den kan lige så godt hedde noget andet, men det er fase 3. Og hvor mange faser er der? Der er fire? Der er fire faser. Okay. Mm. Og det, når man har det, så får man et forecast på recessionen. Det næste, man så i forhold til aktiemarkedet, så skal du jo sige, jamen er trenden op i aktiemarkedet, eller trenden ned? Og så skal du også definere den. Og der kan jeg godt lide at bruge langsigtede charts. Jeg bruger faktisk ikke kortsigtede charts. Jeg mener, det beslår markedet. Man kan sagtens beslå i stykker på det. Når du siger langsigtet og kortsigtet, kan vi... Altså, hvad... Jamen for mig, der er kortsigtede charts, det er 50-dages glidende gennemsnit. Mm. Og for langsigtet, der er det enten 200 dage, eller 50 uger, eller 12 måneder. Mm. Og det er jo klart nok, at hvis du kigger på 12 måneders glidende gennemsnit, så fungerer det jo egentlig meget godt, og trenden er op. Men hvis du har et recessionssignal, og trenden er ned, så kan det altså ikke nytte noget, at du er i aktier. Fordi så er din risiko og sandsynligheden for et større fald for stor. En recession, der vil markedet falde voldsomt. Mm. Og det samme kan du sige, når man kigger på renterne, og der er meget snak om der er stigninger i kort renter i USA, og dem lægger jeg over aktiemarkedet. Og de stigende korte renter, det har altid ført til recession, eller konjunkturnedgang af en eller anden art. Så derfor skal man helt... Men det der problem, det er, at renterne er steget fra 0,15, de korte renter, de toårige renter, op i 2,34 eller et eller andet i den stil. Men problemet er bare, hvornår reagerer markedet på de der rentestigninger? Det kan man ikke vide. Det er rent psykologi. Mm. Hvornår, og det kan være, det går i 3%, det er den marked reagerer. Men man kan, der er jo den der handelssituation, vi har... Trump er ude, og Kina arbejder med. Men problemet er bare, overser man de der rentestigninger forløb i forhold til, slører det der med handelskrig, slører det, hvad der reelt set er den fundamentale økonomi er i gang. Mm. Det skal man hele tiden være opmærksom på, for folk vil altid, de tror et eller andet, men de ved det jo ikke. Præcis. Jeg er fuldstændig enig. Der er ingen, der i virkeligheden ved, hvad der kommer til at ske. Det kan kun tiden vise. Svend Jørgen, du ser altså recessionen ude i fremtiden. Hvor langt frem skal vi der? Har du noget bud på det? Altså, jeg mener, det kommer inden for 2 år. Mm-hmm. Altså, man kan ikke have så lang en konjunkturopgang fra 2009, og så helt til i dag. Og statistisk set, der ligger det mellem 9 og 11 år. Mm-hmm. Men historisk set er det meget smallere. Men i nyere tid har vi set, jeg kalder det 9-11-årsbølgen. Mm, og du taler altså om, at din leading indicator, som er den, der ligesom skal give dig et signal om, at der er noget recession på vej, den er i fase 3, og det betyder altså, at ja, du ser... Ja, vi har ikke noget recession. Vi har ikke noget recession. Hvad skal der til, før du kan se noget særligt? Du skal have et fald i... Altså, aktiemarkedet er jo en lidende økonomisk indikator. Hvis nu aktiemarkedet begynder at lave en trendændring, så vil de tal jo blive indregnet i leading indicators. Og man skal også hele tiden tænke på, at lige så vel som man siger, når aktiemarkedet er forud for den økonomiske udvikling, så skal man jo ikke glemme, at når trenden er ned, at det så også gælder den anden vej. Men der er nogle folk og nogle analytikere, de har en tendens til, og, fordi de godt kan lide, at aktiemarkedet er op, så siger de, nu forecaster den økonomiske udvikling. Jamen, hvad når trenden er ned? Forecaster sig også den økonomiske udvikling, men det prøver man så ikke om at høre. Men hvorfor bliver vi egentlig ved med at sige, at det hele er kørt op for 9? Fordi hvad med det der hak, der var i 11 og i 15? Det har vi ikke registreret. Det har bare været sådan nogle jordrystelser, ja. men det har ikke været et rigtigt jordskæld. Eller nej, hvad? Men der var nogle tal, som ikke var så gode. Men ja. Leading indikerede sig i princippet, at det var et optrend lige siden. Okay. Okay. Men Svend Jørgen, vi har jo også haft det 2018, der har været særdeles volatilt. Det ændrer ikke noget på billedet? Jo, fordi hvis man ser Conference Board, så skriver de også i deres, at man skal være lidt opmærksom på det der med aktiemarkedet. Fordi det er jo en del af de lidende økonomiske indikatorer. Mm. Og det er helt enig med dem i, at det skal man være opmærksom på. Okay, man skal altid være opmærksom, når man er på finansmarkederne. Ingen tvivl om det. Svend Jørgen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg havde besøg af en økonom her i studiet. På et tidspunkt, Frank Øland fra Landbrug og Fødevare, han var herinde og tale om renter og renteforventninger, hvordan han så, at renter kunne udvikle sig blandt andet i Europa. Du skrev til mig bagefter, at du kunne da godt tænke dig at komme i studiet og supplere den snak, fordi at du mente simpelthen, at de der økonomer, og når jeg så kom Frank altså med i den boldgade, de ikke altid helt ved, hvad der sker på rentefronten. Hvad er det, som du kan se, som for eksempel Frank Øland eller andre økonomer, der er ude i finansverdenen, de ikke er opmærksom på? Jamen, jeg kan lige så godt sige sandheden om, jeg har altså svært ved økonomers renteforecast. Det har jeg altid haft. Mm. Og jeg synes selv, at jeg har været rimelig god på renteområdet. Og jeg har forecastet faldende renter, og jeg sagde også en gang, at renten lå i 6-7, så den skulle i 3. Men det var jo ikke en kæft, der troede på. Der, hvor vi var i sin tid ansat, der sagde, at renten skulle blive negativ. Men det var heller ingen, der troede på. Så sagde at nu skulle de jo låne, når renten blev negativ. Men problemet det er, at en økonom... Ja. Altså, okay. Ja, nu skal du finde de rigtige ord. Ja, du finde de rigtige ord, så det ikke bliver uvinder med hele branchen. Jeg har det svært med, når der er sandsynlighed for, at de siger, at renten skal stige, så har den ligger den på 5%. Jeg har jo set, at de laver den fejl, at de bruger forward-markederne til at forecast med. Mm. Og jeg har jo holdt foredrag med en del økonomer og fortalt dem, at forward-markederne altid er forkert på. Så rentemarkederne passer aldrig. Og derfor er det en forkert måde at analysere på. Så derfor skal man bruge business-cyclen. Og jeg har også prøvet at forklare nogle gange med det der lagging indicators. Lagging indicators er renten, og man skal kigge på råvarerne, man skal kigge på alt muligt. Jeg har simpelthen brugt så mange år på, for at vi i jeres terminologi, 24-7, at finde ud af det der. Mm-hmm. Og jeg kommer hele tiden nye ting til. Men forward-markedet, Svend Jørgen Jensen, det er jo bare et udtryk for, hvordan investorerne mener, at den fremtidige rente skal udvikle sig. Det er jo der bliver handlet. Altså, det er jo, ja. Det er jo, ja. Men hvad kan man bruge markedet det til? Markedet har altid ret, hvis jeg må holde fast i den. Jamen prøv lige, jeg sad engang i en bank, hvor jeg har en del landmænd som kunder, og en hovedbank, så sagde jeg til ham, han brugte så forward-markedet til at forecast med. Og så spurgte jeg ham, hvor velvidende, at de aldrig havde ret, Men det er jo rart at kende svaret for det spørgsmål, man selv stiller. Så sagde han, hvor tit har det der marked ret? Så sagde han, han havde lige undersøgt det, og det er stort set aldrig ret. Så sagde han, hvorfor bruger du det så? Jamen, han har ikke andet. Men problemet er bare, at renteanalyser, de foregår altså ikke i felt af forvartmarkedet. Det er det ringste gæt, man overhovedet kan tage. Mm. Og det er et medmål, man aldrig tage. Jeg har også dokumenteret det, at de aldrig har ret. Mm. Ja, Svend Jørgen... Jeg vil jo våge den påstand, at økonomer er jo ikke dummere end andre folk spørger, så hvis der er noget andet, der virker, hvis der er noget andet, man kan se på, så skulle man jo ligesom mene, at økonomerne lærte at gøre det. Jamen, det gør de da ikke. De mener alle sammen det samme. Mm. Det er også en professor Hylleberg på Aarhus Universitet, han engang lavede en analyse for mange år siden. De mener stort set det samme. Det gør de altid. Men det er det fordi, hvis det ændrer sig i forhold til det, deres udsagn, så siger de, jamen, det var der ingen, der kunne vide. Altså, det gør ikke noget, man tager fejl. Bare man tager fejl sammen med alle de andre. Okay, så Jørgen, hvad er du selv uddannet som? Bare lige for at få den på plads. Ja, autodidakt er det brager. Okay, fair nok. Du kigger altså på råvaremarkedet, så lad os skynde os at hoppe derover for at blive lidt klogere på, hvad det så er, du ser i råvaremarkedet, og som kan give dig en indikation af, hvad renterne skal. Og måske på den baggrund også, hvad aktierne skal. Ja, men det, som er udgangspunktet, det er, at når jeg bruger råvaremarkedet, så kan jeg godt lide at bruge det, man kalder flere 100 års data. Fordi 100 års data, det giver mig en vis sandsynlighed for, at jeg får ret. Og hvis man kigger på rentemarkedet og forbrugerpriserne i USA, så hænger det sammen. Det hænger sammen på lang sigt. Der kan sagtens være på kort og mellemlang sigt nogle andre indikationer. Men på lang sigt, der er det råvarer, og der er en 30 års bølge. Og det har der været siden, i hvert fald siden 1920, det er i hvert fald den tid, jeg har analyseret til bunds i det. Og det er ret præcist. Og den sidste bund havde vi, og det kan man diskutere, det er altid nogle finurligheder, men i 93. Og det vil sige, at for mig, det handler det om at sige, at den næste bund i rentemarkedet, eller i råvaremarkedet, den ligger formentlig i 2023. Det vil sige, det er jeg kigger efter. Mm. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, at der kommer inflation. Men når man så tyrer til de gamle, ja, Jeffrey Moore, det er min favoritøkonom. Altså, han siger, at man får ingen inflation, hvis det er sådan, at employment ratio, at der ikke er nok mennesker i beskæftigelse, set i forhold til, det, til den samlede population. Så du mangler, det er 5% lavere beskæftigelse, end der var i 2000. Og det vil sige... I USA, til, eller? Ja, men det er fordi USA er vigtigt at analysere på. Men det er også det samme herhjemme. Men det der problem, det er, hvordan kan man få inflation? Og jeg kan godt lide, at han analyserer til bunds i det, og siger, at der er mange parametre for inflationen. Og hvis man ikke har nok købekraft, jamen så skabes der jo ikke den samme efterspørgsel, der varer tjenester. Mm. Og den dokumentation kan man også se, og nu kan det godt være, at det bliver nørdet, men hvis man tager pengemængden M2 og dividerer den med BNP, så er den omsætningshastighed, den er faktisk faldet siden lige nøjagtigt på toppen i 81, der rent, siden har været i nedtrend, men de korrektionændringer, der nu er i form af konjunkturopgangen, og den har faktisk vist, at renten skal ned, og det har den gjort siden 2007-2008. Så den viser den så ikke de her renteforhold, som vi har? Nej, den viser dem ikke. Mm? Den okay. viser bare en sidelandsbevægelse i øjeblikket. Så den viser altså ikke faktuelt, at vi har fået stigende rente? Det der kan være det svære at forstå, det er, og det er det selvfølgelig også for mig, når man sidder og arbejder med sådan, når det er nye ting, men det er den der omsætningshastighed. Det betyder reelt set, at hvis din omsætningshastighed stiger, så betyder det, at pengene omsættes hurtigere i varerne. Og jo mindre du har, det er samme som at sige, omsætningshastighed på et varelager. Hvis man omsætter sit varelager rigtig mange gange, så tjener der mange penge. Men hvis du ikke gør det, så tjener der jo ingen penge. Det samme med en i det her forhold. Mm-hmm. Så det vil sige, at den har ligget i nedtrend, men så når der kommer en konjunkturopgang, så stiger den. Så derfor det er sådan en vigtig parameter, og derfor bliver det bare så vanskeligt det hele. Der er ikke noget, der er let her i den her verden. Det har vi aldrig nogensinde lovet nogen som helst, Svend Jørgen Jensen. Økonomerne er altså ikke gode til at forudsige renten. De kigger ikke så meget på råvaremarkederne, i hvert fald når de skal tale om renteforventninger. Hvor god har du selv været til at forudsige renten, Svend Jørgen? Fantastisk god. Jeg elsker din ydmyghed. Tak, fordi du bragte den med også i dag, Svend Jørgen. Så hvis vi skal ligesom forsøge at investere ind i det her scenarie, hvor vi så befinder os i nu, hvad er så det gode og det kloge at gøre, hvis man har penge på lommen? Jamen, umiddelbart, så er min holdning den, at man investerer kun i aktier, der er i optrend. Mm. Og hvis man investerer aktier i nedtrend, så løber man en risiko. Og det er klart, at for mig der er det jo vigtigt at sige, har du en strategi for, hvordan du gør det, og jeg kan programmere det igen og igen og igen. Men folk derude, de har ingen strategier. Og hvis de ikke har strategier, så er de amatører. Og amatører, de taber penge. Okay. Men der er jo også stadigvæk optrend i aktiemarket, så vidt som jeg forstår, ja, ja, at du men også det ser er på ikke. Det. Ja, ja, men, det, men så skal man også enkelt bare... aktier. Ja, ja, men ja, jeg synes, det er okay at være i aktier. Mm. Men man skal selv, hvis man køber enkelt aktier, så kan det jo ikke nytte noget, at man køber en aktie, der er i nedtrend. Altså, så kommer nogle folk, der siger, jamen, vi kan godt lige prøve. Jamen, prøv, det er ingen strategi. Det er jo hovsa. Altså, hovsa, det kan man ikke bruge til noget. Altså, det handler om rationel økonomisk fornuft. Og der kan man lige så godt sige, følelser, det hænger ikke sammen med det. Mm. Men det kan jo også være, at der er nogen, der ligesom tager altså tænker, jamen, nu er den faldet så længe. Ja. Ikke? Det, nu du smiler allerede på smilbøj, eller på, fordi du har hørt det så mange gange også. Men der er jo også folk, der har sådan rationelt og siger, at nu er hendes og Maurits faldet 2 år i træk. De tjener stadigvæk penge, og de gør stadigvæk. Skulle man ikke gå ind og købe nu, inden at aktien måske bunder og alt sådan noget? Og der, det er der jo nogen, der er held med en gang imellem i hvert fald, ikke? Fordi der skal jo også være nogen, der ligesom får løftet den ud af den faldende trend, ikke? Jo, men problemet er bare, det kan du jo sige hele vejen ned. Helt sikkert. Mm. Og Lars Persson, du brugte måske et meget centralt ord der, du sagde, at der er nogen, der har held med det. Det er vel ikke held, vi sådan gerne skulle tjene vores penge på den lange sigt? Nej, men som Svend Jørgen også siger, så er markedet inde i stadigvæk en opadgående trend. Men var man uheldig at købe der i begyndelsen af januar, jamen, så er du jo faktisk tabt rimelig mange penge nu. Så det er jo også meget med, hvornår man kommer ind, hvornår timer man egentlig sit køb. Ikke? Dem, der har været med i mange år, de har jo optjent nogle gode afkast på de fleste af aktierne, men så er det jo, der opstår dyk i, som vi så i Novo og Pandora og Genmap. Og hvad gør folk så? Skal de sælge nogle af dem, eller hvad skal man gøre? Ikke? Ja. Og det er der, hvor vi sidder på den svære kasse og tænker, hvad skal man nu? Ja, Svend Jørgen, jeg husker, at du var på besøg her i studiet i starten af 2017 også. Ja, det er cirka et års tid siden. Og der talte vi også om, at du havde skaleret ned i aktier. I lå noget i retning af 15% på det tidspunkt, og resten var 18%, og resten var så obligationer, formoder jeg. Ja. 2017 viste sig jo egentlig at være et ganske udmærket aktier, også på amerikanske aktier. Det kan godt være, at mange af de danske investorer, de fik det op af noget valutahejs, der drillede, men det er jo sådan set lige meget. Skulle man ikke have ligget lidt mere i aktier? Jo, det kunne man godt have gjort, men det handler jo om at sige, jamen, når vi har PE-værdier, der ligger i 34 eller nogen 30, så siger jeg, jamen, jeg kan ikke vide, hvornår det her, det brænder sammen. Fordi hvis man kigger historisk set på det, så er det anden højeste niveau siden 1881. Og jeg plejer at sige, at jeg er sådan set ligeglad med, om aktiemarkedet stiger 10% yderligere. For jeg vil ikke løbe den risiko, der er forbundet med det, for det tager lang tid at bygge et marked op, men det tager kun kort tid at bryde det ned. Mm. For det er derfor, det er så vanskeligt, hvis man ikke sidder og følger med hver eneste dag, så lige pludselig, så sker der et eller andet. Og derfor siger jeg, at jeg har det okay med obligationer, ikke? Og det, du løber ikke den store risiko. Men er det den der manglende forståelse for mange almindelige, eller også en bredere investorskare, måske endda mig selv, at det der med, at det går så hurtigt ned? Altså er det den der, er det den nedtrend, som der går så hurtigt, som man ikke rigtig forstår? Eller, ja. Det er fordi et hvert marked, investeringsmarked, det tager jo lang tid at bygge det op. Men hvis vi kigger tilbage på 2007-2008, eller markedet faldt, jamen så lige nogle dage faldt det jo 4-5%. Mm. Og så siger man, nej, nu vil jeg ikke sælge. Altså, det nu er det for billigt. Mm. Men man kan jo også stå på sidelinjen for lang tid, Svend Jørgen, så man misser lang tids optur. Ja, men så mister du, når nedturen kommer, så er du jo ikke med. Så redder det dig jo. Det er jo svært at vide, hvis der har været en gevaldig optur igennem flere år, man slet ikke har været med på den, og så ryger x antal procent nedad, så tager man det fundet. Man skal jo have aktier, når trenden er op. Det er man jo nødt til. Så kan man sige sig selv, hvor mange aktier vil du have. Ja. Og det er jo sådan set problemstillingen. Og så kan du godt sige, helt ærligt, nogle gange er følelserne, hænger jo også uden for mig, på den måde, at jeg prøver mig ikke om, at hvis antallet af spekulanter er meget højere, eller 10 gange højere, end det var i 2007, at PE-værdierne er 34, hvorfor er det så lige, at jeg skal være der? Mm-hmm. Okay, så det er altså en strategisk beslutning for dig? Det, der er vigtigt her, det er, hvis markedet bryder for eksempel 200 deres glidende gennemsnit, som det har lægget testet nogle gange her, hvis det bryder 200 deres glidende gennemsnit, så alle de der spekulanter, så er der marken call på dem. Og det er jo klart, at så bliver, hvis de så ikke kommer med pengene, det vil sige, at deres sikkerhed skal udvides, deres sikkerhed er tabt, så bliver det tvangslukket. Ja. Og det er jo klart, at tvangslukkede problemstillinger, det er ikke rart for markedet. Mm. For så skal det sælges for enhver pris. Mm. Og så køberne ikke er der, så vælter markedet. Så det skal man hele tiden være opmærksom på, hvad der egentlig sker. Risiko, altså din indgangsvinkel til aktiemarkedet, hvis man skal sige det på den måde, og så forholder du dig til bagefter, hvor meget skal du så have ud fra det perspektiv. Ja. Der er lyttere, der blander sig i debatten her på vores mail. Linda blandt andet, hun skriver, jeg har kun aktier, jeg forstår ikke obligationer. Er det ikke en ganske udmærket måde også at gribe tingene an, at man skal ligesom kun i citationstegn være der, hvor man egentlig forstår, hvad der foregår? Jo, men man plejer jo at sige i investeringsteorien, der siger, at man skal have nogle obligationer. Hvis aktiemarkedet falder, og hvis vi kigger tilbage på 2015, der faldt aktiemarkedet, men obligationskurserne steg. Og det er klart, at markederne kan jo kun anbringe deres penge i nogle bestemte markeder. Og det gør så, hvis likviditeten, hvis folk går ud af aktiemarkedet, hvad skal de så placere deres penge? Og det er derfor, jeg siger, hvor højt, vi snakkede før om den korte rente, fordi hvis du nu er investor, så kan du sige, hvis jeg går over i en 2-årig obligation, så kan jeg i USA få 2,34%. Nu har markedet været op så længe. Det handler egentlig om, at ham, der har aktien, han siger, jamen nu kan jeg investere risikofrit og få 2,34, og jeg synes, at aktiemarkedet er lidt dyrt. Det er jo en adfærd, man udviser. Spørgsmålet er selvfølgelig, men når renten stiger, jo mere vil den investor jo sige, nu kan jeg få en risikofri præmie på 3%. Mm-hmm. Hvornår er det, jeg trækker mig ud? Det kan man ikke vide, for det er jo adfærden, folks adfærd, investorernes adfærd, der gør, at du flytter dig. Og lige pludselig, så flytter de sig jo på en eller anden måde. Sådan har det jo altid været. Vi besøger Svend Jørgen Jensen fra Fondsmæglerselskabet Demetra. Han er her i dag for at tale om konjunkturcykler og give os vores syn på sagen, hvor han ser, at det finansmarkederne og cyklerne skal bevæge sig hen her på det nærmeste sigt. Svend Jørgen, lad os vende tilbage til noget, du var inde på lige før omkring arbejdsmarkedet i USA. Nu fik vi non-farm payrolls ud i fredags, et tal, der kom ud betydeligt lavere, end folk havde forventet. Kun 103.000 nye job var der skabt ude for landbrugssektoren, og forventet var 185.000, så der var altså en del færre jobs skabt der, end folk havde troet. Arbejdsløsheden kom også ud 4,1%. Det var sådan nogenlunde i det leje, man havde forventet. Du mener jo altså, at arbejdsløsheden er meget større i USA end det, som vi taler om der. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker på den måde, at hvis jeg tager min business cycle, så er der tre elementer. Der er et element, der hedder claims, altså første gangs ansøger til arbejdsmarkedet. Det er en leading indicator. Og når jeg kigger på den, så ligger den lige nøjagtig. Den ligger lige ved ligevægt i fase 4. Det vil sige, tilvækst, den nedadgående tilvækst er gået i stå. Og det sidste tal, vi fik for claims, det var faktisk højere. Mm-hmm. Men jeg bruger det på månedsbasis. De kommer på ugebasis, men jeg bruger det kun på månedsbasis. Så kan jeg lave det om til kvartalstal. Men kvartalstallene, de viser, at hvis der kommer en svækkelse nu, så vil det gå i fase 1. Og fase 1, der stiger det mest. Og det, sådan har det altid været. Og de andre, når jeg så kigger på beskæftigelsen, som jo er en anden indikator i coincidence, jamen den følges med BNP. Hvis der er en mand i beskæftigelse, for at lave han BNP. Men den er, tilvæksten er også her går i stå. Og den tid, du er arbejdsløs, den er også begyndt at stige cyklisk. Mm-hmm. Så det er nogle, altså det er jo bare nogle advarsler om, at der er noget i gære, som man skal hele tiden sige til sig selv, det skal lige kigge på hver dag, og sørge for at disciplinere det, opdatere dem, hele tiden være op på mærkerne med de tal. Fordi det er en skønne dag, så bliver du belønnet for det. Det er godt være, at der går 7 år, men det er altså rart den dag, hvor det sker, at du er der. Ja, og det er altså arbejdsmarkedet blandt andet, som ligger til grund. Jeg har en enkelt ting til, som jeg kan sige, det er, hvis vi kigger på online-annoncering, den får jeg så også på Conference Board, det er faktisk annonceringen, der falder voldsomt. Jeg kan ikke huske tallene uden ad, men det er noget med 1 million mindre annoncer. Okay. Så derfor skal det er også en ting, og jeg kan ikke forstå, at de tal ikke er slået igennem noget før, men det kan så godt være, at de kommer nu. Og de her arbejdsmarkedstal, dem finder du altså særdeles vigtige også, når du skal vurdere, om det er muligt, at der kommer inflation. Noget, som du altså stiller spørgsmålstegn ved her, i hvert fald på den korte bane. Hvad skal der til, før en der for alvor kommer inflation i sådan en økonomi? Fordi at lur mig om ikke centralbankcheferne, de har siddet og revet sig selv i håret i de sidste mange år, og arbejde på sagen, og også gjort, hvad de kunne, i hvert fald, hvad de mener, at de kunne. Og det ser så altså ikke ud til at lykkes, hvis man skal lytte til dig. Altså, mine modeller, de siger, at vi får ingen inflation. Men nu tænker sig rigtig godt om rationelt økonomisk, og så siger, når man nu har pumpet så mange penge ud, og det ikke skaber inflation, så skal man spørge sig selv, hvad kan så skabe inflation? Mm-hmm. Nu har det stået på rigtig længe. Jamen, så skal du sige til dig selv, jamen, der kan ikke skabes inflation. Og det kan der ikke, fordi en bolig- og kreditboble. Og hvis man kigger historisk set, nu har jeg dataen tilbage til 1814. Der er faktisk været 4 kredit- og boligbobler. Og der var i 1930'erne, det var 1929, det var en kreditboble og boligboble. I 1870'erne, der har man den største, den der ingen, der omtaler. 1814 havde man også en, der har vi ingen data fra, men vi kan bare se, det var spekulationsboble. Men når det sker, så ligger renterne lave i en 20-30 år. Det vil sige, at det statistiske belæg er, at vi i sådan en situation får lave renter i 20-30 år. Og det har jeg sagt mange gange. Egentlig så tror jeg ikke på rentestigninger før i 2027. Det er mit gæt. Men du er bare nødt til at følge med i det. Men det andet element, som du skal være opmærksom på, det er, at en finanskrise ændrer på folks adfærd. Og folk kan godt huske den der finanskrise og siger, jeg skal ikke have noget klinket, som jeg gjorde i 2005 og 2006, hvor det kørte helt ustyrligt udad. Så derfor ændrer de adfærd. Og bankerne ændrer adfærd. De sørger for, at man ikke længere kan lave lån på samme måde, som man kunne før finanskrisen. Men det er jo hele den der adfærd. Og det er jo det samme i generationer. Jeg mener faktisk, at vi skal have en ny generation, før det ændrer sig. Og det svarer lidt til, når jeg sad hjemme ved bordet med min gamle far, der sagde han altid, det her det bliver ikke ved med at gå. Han havde oplevet 30'erne, i 60'erne, ikke? Men det er fordi generationerne slæber jo på noget, som den nye generation jo ikke ved noget om. Men så til at starte igen, det samme. Men hvis man trækker de store linjer, Svend Jørgen, helt tilbage fra, nu ved jeg ikke lige præcis, hvornår det så var, din far han sad og sagde sådan hjemme ved bordet. Hvis man trækker de store linjer, så er det jo sådan set gået meget nydeligt opad. Jo, men vi bliver rigere og rigere. Ja. Og det, jeg plejer at sige, at det bedste eksempel, det er, at du er rigere end, de fleste mennesker er jo rigere end deres forældre, og vi er meget rigere end vores bedste forældre. Men det er fordi, trenden er jo også op i økonomien. Mm. Men nogle gange så accelererer det, og det samme, men lige i 30'erne, der indførte man også restriktioner. De fleste, dem fjernede man i 80'erne, for eksempel, ja, det får vi aldrig mere brug for. Mm. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har Svend Jørgen Jensen på besøg i studiet. Han skal også give os et par indspark omkring konkrete aktier, det vender vi tilbage til lige om lidt. For først så skal vi nemlig se på den forestående regnskabssæson, som vi altså står her lige foran. Q1-regnskaberne er ved at falde ind om ørerne på os, trygt de lander her i løbet af den her uge. Og der er altså nogle særlige ting, man skal være opmærksom på, når man skal kigge på regnskaber her i dette kvartal. Det skal du gøre os klogere på. Tue Østergaard, godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Tue Østergaard fra ABG Sundal Collier, hvor du er Head of Markets og Partner. Tue, vi er jo altid forventningsfulde over for sådan et nyt kvartal, når vi skal have regnskaber på bordet. Du er ude med nogle meldinger om, at man skal måske være sådan en lille bitte smule, jeg vil ikke sige bekymret. Man skal lige, der er nogle ting, man skal holde øje med i hvert fald i den her omgang. Hvad er det for ting, man skal være særlig opmærksom på? Det har du nemlig ret i, men det hele handler om forventninger her i verden, og specielt på aktiemarkedet. Så derfor tænker jeg, at det var måske en god pointe lige at få slået fast, at i det her kvartal, der skal man altså være ekstremt opmærksom på, at US-dollaren for eksempel, den har sat sig 13% i forhold til sidste år i samme kvartal. Det er altså rigtig voldsomt, og det vil påvirke mange af de selskaber, som jo har meget stor eksponering i USA og dermed i dollar. Jeg kan nævne for eksempel Lundbeck, Ambu, GN, Novo, som alle sammen har over 50% af deres omsætning derovre. Så når du ser regnskabet, så tror jeg bare, der er en frygt for, at folk har undervurderet, hvor stor det her dollarfald egentlig er. Og det er egentlig bare den pointe, jeg gerne lige vil slå fast. Okay, så dollarfaldet, det kommer altså til at sætte sig direkte i regnskaberne. Måske. Man skal passe på med sådan lige direkte at sammenligne Q1 fra 2017 med Q1 2018. Det skal man skal kigge efter det underliggende, og det er sindssygt vigtigt, fordi man kan sige, at det er klart, at lige i danske kroner, vi handler jo aktier i Danmark i danske kroner, og der tror jeg, der er en fare for, at markedet har undervurderet de her bevægelser. Okay, så er der også noget omkring dane, vi skal også være opmærksom på. Jamen, det synes jeg også. Altså, der er rigtig mange. Det er typisk sådan noget, som man glemmer lidt, men påsken den falder jo altså i Q1 i år, hvor den faldt anderledes sidste år. Og det vil så sige, at antallet af arbejdsdage simpelthen i Danmark er færre. Der er 3 færre arbejdsdage. Og det er jo, hvis man lige sådan regner det rundt, så er det jo faktisk 5%. Og det vil der i hvert fald være nogle specielt retail-selskaber og andre, der har, hvad kan man sige, hvor det betyder noget, hvad der er arbejdsdage. Der vil de altså klart komme til at hvad kan man sige, i Q1 have et lavere resultat, simpelthen af den årsag. Så kommer det jo igen i Q2, men lige når man lige ser regnskaberne, så vil jeg bare godt lige sørge for, at folks forventninger, de er lidt til den lave side den her omgang. Det er et udmærket flag at hejse Tue Østergaard, fordi at vi er nogle gange lidt hurtige på de der aktiemarkeder og bliver lidt forskrækket, hvis der kommer nogle tal ud, der ser lige meget præcis dårligere ud, end de gjorde året før. Så dage og valuta er altså særligt bemærkelsesværdigt denne her gang. Tue, hvordan ser I ellers på forventningerne til de regnskaber, som vi skal til at have ud? Jamen, sådan set udmærket. Det er jo ikke ret lang tid siden, vi havde et fuldårs, fuldårsregnskaber. Så jeg synes ikke, jeg tror ikke, der er sådan de helt store ting, der lige tårner sig op i horisonten. Det er klart, at nogle af selskaberne, der er vi selvfølgelig meget opmærksom på, hvordan det går den underliggende drift. Det er klart. Og der er nogle helt særlige, hvor man kan sige, at vi fremhæver to den ene på plussiden og den anden på negativsiden. For eksempel Vestas, der er vi i hvert fald ekstremt opmærksom på, hvad priserne gør. Det vil jeg sige, det er nok den afgørende ting for mig. Og den anden ting i Pandora, der vil jeg også sige, at det er ekstremt afgørende for, hvordan ligesom hele sentiment omkring Pandora-casen kommer afsted, i forhold til, hvordan de gør det i Q1. Mm. Så det er måske en på den ene side og en på den anden side. Okay, altså Vestas på minus-siden, hvis vi kan tillade sig at sige det, og Pandora altså på positiv siden. Okay, Tue Østergaard, ellers så er der altså regnskab fra Tryg her i løbet af den her uge. Er det noget, du holder særlig øje med som sådan en forvarsel for, hvordan det kommer til at gå for regnskabssæsonen? Nej, man kan sige, at Tryg er jo ikke på den måde konjunkturfølsomt, og jeg har jo heller ingen dollareksponering, så på den måde så passer det ikke så godt ind i det, vi lige har talt om. Okay. Men Tryg er jo et helt andet boldgade, og har faktisk underperformet Top Danmark rigtig, rigtig kraftigt. Men jeg synes, der er nogle rigtig spændende ting i Tryg lige nu med overtagelsen af Alka, og de har også købt et forsikringsselskab op i Norge, som vi holder lidt øje med, og de skal have integreret. Så derfor er der rigtig mange spændende ting i Tryg, den tror vi faktisk rigtig meget på. Okay. Tue Østergaard, vi glæder os til at følge regnskabssæsonen. Vi glæder os også til at følge mange af de selskaber, som I jo holder øje med at analysere. Det er jo meget small og midcap, som I gør det i. Så tak for det, havde jeg nær sagt. Ja. Det er altid spændende, når der er nogle analyser at læse. Tak. Glimrende. Tak fordi du var med. Hej igen. Hej. Så vidt altså Tue Østergaard, der bare lige havde et flag at hejse her omkring ting, man skal være særlig opmærksom på, inden vi går i gang med den forestående regnskabssæson. Så skal de jo også selv huske ikke at sende analyser ud, hvor de siger selv, fordi at selskaberne underperformer, ikke? Altså... Lars Persson, det må ligesom ligge på ryggraden nu, ikke? Nej, det ved jeg ikke. Det er jo dem, det kan vi jo så holde øje med. Det er jo dem, der sender det ud, jo. Det er jo dem, folk kigger efter og tænker, uha, hvad nu? Ja. Svend Jørgen Jensen, Demetra, lad os vende tilbage til dig og gøre det sådan lidt mere konkret på nogle aktieindekser, måske endda specifikt på nogle særlige aktier, som jeg ved, du holder øje med. Hvis vi kigger på de store indeks i USA, hvad kan vi se ud af de ting, du analyserer der? Hvis vi kigger på S&P 500, det er sådan set et vigtigt indeks at kigge på, så kan man sige, at der bliver brugt teknisk analyse, så det brager, fordi at... man kan se, at det tester lige nøjagtigt 200, der skal lige gennem det nogle gange. Mm. Og jeg har vist det på en video inde på vores hjemmeside, hvis nogen er interesseret i det. Men jeg tror ikke... Altså, markedet er i en sidelæns bevægelse. Og så lang tid det er det, så skal man respektere det. Det, man ikke kan vide, det er selvfølgelig en sidelæns konsolideringsfase, som man også kalder det. Der kan man ikke vide, om det er en konsolidering, før markedet skal op, eller det er en konsolidering, før markedet skal ned. Og hvis man så siger, hvad er sandsynligheden for, at markedet skal ned, så plejer jeg at vurdere det, sige ud fra en fundamental betragtning, og sige, hvad er PE-værdierne? Jamen, de er rigtig høje. De er, som jeg sagde før, næsthøjeste siden 1881. Og hvis vi kigger på antallet af spekulanter, så er det ekstremt højt også. Og hvis man kigger på forbrugernes tillid til aktiemarkedet, så er det også på et rigtig højt niveau. Så derfor siger jeg, der er nok en vis sandsynlighed for, at markedet skal ned. Men det, selvom man så tænker det, så er man jo nødt til at respektere markedet, fordi det er jo på markedet, tingene sker. Mm. Og markedet har altid ret. Ja. Og så er jeg lige glad med, hvad andre siger. Jeg ved også, at Lav, han er ikke så vild med, at alt markedet altid... Han har nogle positioner, hvor han ikke synes, at markedet har ret. Men det hørte jeg bare i fredags. Nej, jeg tror bare, han siger, at hans marked ikke altid forstår ham. Ja, det er det samme. Mm. Men det er sådan nogle ting, hvor man skal sige... Jamen, du er nødt til at respektere markedets adfærd, fordi ellers risikerer du at komme i klemme og komme for langt efter det. Men du sidder ikke sådan og kigger, hvis du nu tager sådan en Dow Chart på S&P 500, så er der også de der gaps, som jeg nogle gange kaster lidt i hovedet på Laura, han griner lidt. Der er jo tre af dem i øjeblikket. Hvis vi nu bare får lukket det ene, altså de skal vel ikke stå... Jo, men når man kigger på de der gap, så er det altså ikke dem alle sammen, der skal lukkes. Nej, det kan vi så... Fordi der er jo et eller andet oppe i 28-60 omkring... Det der hedder breakaway gap, det bliver aldrig lukket. Nej. Mm. Og derfor skal man ikke... Altså, jeg vil ikke... Altså, jeg tillægger ikke de der gap nogen særlig betydning, fordi hvis man kan sige, hvis nu markedet stiger, så skal den jo også bryde det gennemsnit, altså, den skal bryde det gennemsnit opad, for at du kan få gapen lukket. Mm. Så derfor kan du sige, jamen hvis du bruger de trendindikatorerne, så får du dem automatisk med. Og så kan du sige, du kan godt sige, der er gap, jeg tror, det skal lukkes. Jo, hvis trenden er ned, så kan du sige, så er det sådan set ligegyldigt. Men Svend Jørgen, lad os lige få nogle konkrete tal på bordet. Du siger altså, at S&P 500 formentlig kommer til at bevæge sig sidelæns i et stykke tid endnu. Hvad er det for et, Hvad er det for et bånd, det ligger inde i? At folk helt konkret, så mener jeg, at vi skal ned under 2550. Hvis det kommer derned, så bryder vi de gamle bundfaser. Okay. Og så begynder jeg at blive betænkelig i markedet. Altså, så er jeg ikke i tvivl om, så går jeg ud. Ja. Og ikke overraskende, så er du mest betænkelig nedadrettet, men hvis vi ligesom skal også have et eller andet punkt opad, hvor er det sådan det store spring, vi skal bryde? Jamen, så skal du bryde nummer 2800, før du... Okay, så 2550 til 2800, det er din forudsigelse her på kort sigt for S&P 500? Ja, det er det bevægelse, vi er i. Det er ikke min forudsigelse. Okay, det er der, vi er. Lars Pearson, hvordan lyder det i dine ører? Jamen altså, jeg kan jo godt se, som Svend Jørgen siger, at det har været nede at teste, når man går ind på dagsniveauet, og det har faktisk også lige været nogle dage nede under det lange glidende gennemsnit, 200-dages glidende gennemsnit. Nu ligger vi lige og kysser det der, for den ligger lige i 2600, så vi står sådan lidt på... Altså, så skal der jo snart til at ske noget, tænker jeg. Altså. Ja, men det kan godt få en enkelt ting til, men hvis vi kigger på det, nu har vi dem op på skærmen her. Og det, man kan sige, det er, at den sidste gang, det testede 200 dage, der gjorde det kun en enkelt dag og steg voldsomt. Men prøv lige at se i øjeblikket, der er det en samling af data, der ligger omkring. Mm. Spørgsmålet er, er det også en konsolidering inden markedet skal et eller andet? Mm. Og jeg kan jo ikke vide, om det skal op eller det skal ned. Men jeg bliver bare lidt betænkelig, når der samler sig en masse data omkring 200-dages glidende gennemsnit, og det ikke stiger voldsomt. Men hvis nu Xi Jinping og Donald Trump nu omfavner hinanden og siger, ej, det var også dumt, vi gjorde det her om 4 dage, så kan der jo godt være, at der kommer til at ske noget. Ikke? Nu skal Xi Jinping jo tale holde en stor tale, og så er Donald Trump jo åbenbart valgt at trænge en lille smule i land, og det kan jo godt være, at de har ringet på en rød telefon her i weekenden og sagt, åh, det er heller ikke så sundt det her. Men kan vi ikke finde på noget, ikke? Nu hørte vi jo, hvem var det, der fortalte om, at de solgte 200... Nå, det er også lige meget. Men altså, lad os nu se, hvad der sker, inden vi... Men så er vi jo tilbage til den grundlæggende debat, der handler om, at kan alt ske, eller ligger vi forudsagt et eller andet i forhold til de her konjunkturcykler, Lars Pearson? Jeg kan godt være, at jeg synger lidt med på den der sang, der handler om, at alt kan ske, og ingen kan forudsige, hvad der sker ud i fremtiden. Men Svend Jørgen, han holder jo fast i, at han kan... i hvert fald indikere, hvad der kommer til at ske ude i fremtiden. Ja, nej, jeg synes, man skal godt sige det. Nu har vi også diskuteret det ved morgenbordet. Hvad betyder at sige noget om fremtiden? Mm. Selvfølgelig er der ingen sandhed. Vi kan ikke sige helt præcis, hvad sker der. Men vi kan sige til os selv, hvad er sandsynlighed for, at en begivenhed skal finde sted? Mm. Og jeg vurderer, og det kan man jo være uenig i eller enig i, at hvis jeg har nogle PE-værdier, der er ekstremt for højt, og jeg har nogle spekulanter, der er helt vilde med at spekulere, og jeg har nogle forbrugere, der har ekstremt meget tillid til aktiemarkedet. Det er som alt den gode indikationer på, at markedet måske er lidt overshootet. Altså, og der er nødt til at sige, hvis jeg så siger, hvad er så sandsynligheden? Jamen, sandsynligheden er selvfølgelig størst for, at markedet skal ned i sådan nogle situationer. Det betyder jo også, at der er en sandsynlighed for, at markedet skal op. Mm. Men så må du anlægge den betragtning og sige til dig selv, hvad nu, hvis vi får et brud på de lange trends i markedet? Hvad gør du så? Ja. Okay. Svend Jørgen, S&P, altså sidelæns bevægelse i så langt øjet rækker, hvis man lytter til dig. Hvad med tyske DAX? Ja, men i den video, jeg lavede, det er måske meget interessant at sige, der sagde faktisk, at markedet skulle korrigere. Og det gjorde jeg, og nu er det sådan lidt teknik. Men jeg har vist... Hvornår den fra? Bare lige for at vide, hvor den skulle korrigere fra. Jeg tror, den lavede den fredag. Lige inden påske, tror jeg. Nå, okay, jeg og jeg har lavet den et par gange for ligesom at opdatere på det. Mm-hmm. Og der viser den faktisk... Og nu, jeg bruger sådan en adfærdsmodel, der hedder en Wells Wilder RSI-model. Og der findes noget, der hedder divergensbegreb. Det betyder, at hvis trenden er ned i markedet, hvis bundpunkterne er ned i markedet, men adfærdsmodellen stiger, så er det en advarsel om, at nu kommer der en korrektion. Og så er ovenkøbet der 2 gange, så vi kalder det en anden divergens, så er det ret sikkert, at der kommer en korrektion. Det eneste, der kunne bremse den korrektion, det var, hvis S&P 500 brød ned igennem 200-dages glidende gennemsnit. Så mit gæt, det har været, at der vil komme en korrektion i DAX-indekset, men trenden er ned. trenden er ned i DAX, som handler lige PT. Lars Persson, hvor har vi DAX her? 12.339, for at være helt nøjagtig lige på sekundet her. Så, ja. Okay, og hvor langt nedad skal vi så, Svend Jørgen, hvis det bliver den helt kedelige sag? Jamen, hvis vi kigger på DAX-indekset, så har det faktisk det, når vi tager teknisk analyse, det er kaldet head and shoulder mønster, som ikke er fuldendt. Og det bliver ikke fuldendt, med mindre S&P 500 bryder ned. Så derfor skal man sådan set, hvis det bryder 12.000 afgørende nedad, samtidig med, at S&P 500 bryder 200 deres glidende gennem tid, så får vi et estimat lige omkring 10.700 eller sådan noget. Okay. Der er alligevel også et stykke vej ned, Lars Persson. Ser du det også i de tekniske analyser, som du laver på DAX? Jamen, jeg har altså nu... har jeg ikke brugt de samme modeller som Svend Jørgen, men jeg kan jo se nedtrenden, og jeg bruger jo ugebasis, og jeg bruger 8 og 24 uger, og der er jo også lavet, at de brød hinanden i midten af februar måned. Bollinger, John-kanalen er jo gået i salg også i februar, så jeg har også sagt, at man skulle tage, og det har jeg også stået og sagt herinde, og det er også derfor, jeg har 40.000 lidt kontanter, konsolidering eller længere nedtur, så skal man sælge noget mere. Lige nu har jeg i hvert fald taget lidt penge af... Det er lidt frækt at kalde spillebordet, men i hvert fald er mine investeringer er ikke fuldt op med alle sejlene, fordi jeg ser det her. Og for en første gang ser vi også nogle amerikanske indeks, der har det noget svært. Så nervøs en lille smule, men jeg er ikke gået så meget i panik, så jeg solgte alle aktierne. Og jeg kommer nok heller ikke til at nå helt så langt ned som Svend Jørgen, fordi der er altid en eller anden aktie, man er blevet forelsket i. Så skal jeg jo have Swedish Match i min portefølje herinde. Og så er der altid en eller anden, der når at falde for meget. Altså du kan sige sådan en som African Oil, hvor jeg allerede har tabt 50%. Altså, når ja, men falder markedet mere, så er vi måske nede på 70%. Men altså, nu er vi jo nede, hvor at det jo kun er 1.000 kroner, selvom det er for 50-70% af, at jeg taber, ikke? Men den udgør kun 8.000 kroner nu. Ja. Så altså, det, vi må se, hvor det ender, men det er da klart, at man er da begyndt at kigge lidt efter redningsvesten. Nå, jamen, jeg kunne også mærke på dig, Persson, at du skynder dig ikke så meget for at komme ind i markedet igen, og det er jo sådan set meget god action på den måde, du tænker. Altså... Ja, altså, det, der er jo, men selvom der er mange ting, nu stod vi og talte om, hvad skal man købe, sådan måske, hvor jeg så, jamen, parken ser da spændende ud, og vi talte også ved morgenbord, af Pandora, så det også lidt spændende ud. Mm. Så det er da ikke fordi, at det kribler der lidt i fingrene med at købe, men jeg ved jo også, at det er jo der, hvor det bliver farligt, når mine overordnede modeller siger, altså jeg kigger jo på indeksene, er nedadgående, så skal jeg jo sidde på hænderne, selvom der er popper små, frække købsignaler op rundt omkring på skærmen, og det er jo det, der er det sværeste. Altså, det er jo ligesom, når man har haft et langt ægteskab, og konen er da egentlig meget sød derhjemme, men nu tager alle pigerne sommerkjoler på, men man skal jo gå hjem til hende derhjemme, ikke? Oh, altså, så det er jo lidt svært. Okay. Jeg kan lige sige en enkelt ting her. Jeg tror også, man skal passe på med at gå i illikvide aktier i nuværende situation. Mm-hmm. Fordi hvis man går i illikvide aktier, det må der ingen køber til, når markedet det vælter. Okay, så lad os høre helt konkret, Svend Jørgen Jensen. Hvad for nogle aktier skal man gå i, hvis man trods alt gerne vil være i aktiemarkedet, og man har lidt penge på sidelinjen, og man synes virkelig, at aktiemarkedet er stedet at være? Ja, men når jeg kigger på min analyse, så kan jeg sige, at der er ikke ret mange aktier, danske aktier, der er i optrend. Hvad med Pandora? Det var jo en, som er som nævnte, Lars Persson også. Jeg skrev også, at det var, fordi jeg synes, den kunne være lidt spændende. Den er først, der lavede den head and shoulder mønster, som opfylder målet på 600. Nu har han så brudt 50 ugers glidende gennemsnit, så nu kan den godt være interessant. Og så synes jeg, det er okay at købe den. Mm. Og så kan man sige, jamen skal jeg købe for alle mine penge? Nej, du kan måske godt købe for 30 eller 40 eller 50%, hvad du nu vil. Så se, om det udvikles, så kan du købe mere. Mm. Og det er den måde, jeg egentlig på, man skal bygge porteføljen op. Okay, og holder du så øje med et særligt punkt, den skal nå, før du så vil tage gevinst? Ja, ikke bryde tilbage under 50. Ja, hvor vil du tage gevinst? Det var mere den anden vej, jeg tænkte. Jamen, jeg vil altid lade trenden være i fred. Okay. Lad trænden være i fred, Lars. Friend is your friend, som man siger. Altså, jeg ved godt, det lyder meget nemt, og i gang med kan man godt blive lidt i tvivl, men det er jo det der, altså, som min gamle lærermester sagde, altså, Stoik, altså lad vinderne løbe, fordi det er jo dem, der skovler pengene ind, og så cut tabene, og det er jo det, vi er dårlige til, fordi at lige om lidt så vender den, apropos det, vi startede med at tale om, at hvorfor samle de her knive op, men der er jo nogen, der tænker, nu er hende som Aarhus lige ved at være der, fordi nu har den været i nedtrend i halvanden år, to år, ikke? Så nu må den da snart have fundet bunden, ikke? Okay. Ligesom vi løber ind i de sidste minutter af denne udgave af Millionærklubben, men Svend Jørgen, lad os lige se, om vi kan nå at få en aktie mere på banen. En af dem, som Lars Svendsen gerne og glad taler om, Bavarian Nordic, er det en aktie, som du rent teknisk er interesseret Nej, i? Nej, det er simpelthen en aktie, jeg overhovedet ikke vil røre ved. Okay. Fordi jeg har faktisk et mål på 125. Hold da op. Okay. Sådan det er teknisk. Og trenden er ned. Og jeg er kommet til, at den er jo brudt de gamle bundpunkter. Mm. Hvorfor skal man have sådan en aktie? Måske fordi man fundamentalt tror på, at de jo, har noget, høre, som det, kan det, blive synes jeg, stort. Det er okay at tro på det, men så vent da til trenden er op. Mm. For de andre, de skal da også tro på det. Mm. Altså hvis du er eneste, tror på. Troen skal være over i kirken, eller hvor man nu er, hvilken region man nu tilhører, og ikke inde på aktiemarkedet. Der skal man ligesom have... Således kom vi både forbi tro og held og tekniske analyser i denne mandagens udgave af Millionærklubben. Lars Persson, lad os lige ret blikket mod alt det, der sker derude, mens vi står herinde i Studio 1 og taler om det. Jamen, vi taber en lille smule på pusten. Sverige var op over med 1%, men er nede på kun nu med en stigning på 0,8. Men tyskerne ligger med en stigning på 0,7. Og må ikke lige det stadigvæk er Deutsche Bank, der... Før an, jo, men for en stigning på 3,8, så er den kun på 2,6 i øjeblikket. Men altså, positiv marked på, at Deutsche Bank, han har blevet sagt forældre til administrerende direktør. Så ellers, ugen bliver altså skudt så nogenlunde pænt i gang, selvom det er sådan lidt med hiv og sving. Okay, vi sætter et punktum der. Tak til Svend Jørgen Jensen fra Demetra, fordi du var med og gav os dit besøg med. Tak til Lars Persson. Vi overgiver mikrofonen her lige om lidt til Lars Trier Mogensen og det røde felt. Men inden vi kommer dertil, så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. Det er Radio 24/7 lige her nu, klokken er 10.